Emery live na Planecie FM. Festiwal 2010 tylko na Planecie FM. Jacek Opoka i Przemek Polin live z Sunrise Festival. Emery, live na planecie FM. We'll be right back. Emery live na Planecie FM. Festiwal 2010 live tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Sunrise Festival 2010. Live, ekskluzywnie, tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010 tylko na Planecie FM. Sunrise Festival live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010 live tylko na Planecie FM. Sunrise Festival Live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Sunrise Festival na żywo. Tylko na Planecie FM. Festival 2010 live tylko na Planecie FM. Kochani! We'll be right back. Sunrise Festival 2010 tylko na planecie FM. Festival 2010. startujemy z kolejną godziną Sunrise Festival 2010. Sunrise Festival 2010. Live, ekskluzywnie, tylko na Planecie FM. Messenger that I've been taking. Call you right.